राम सरधे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 19 फरवरी 2000 प्रातः लगभग 5 बजे ढाले गांव राम। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम एक विलक्षण शक्ति है, अलौकिक शक्ति है विलक्षण, वो सब में परिपूर्ण है। तिल जितनी केश जितनी जगह भी खाली नहीं है, परिपूर्ण है। ऐसे होते हुए भी बहुत लोग जानते नहीं, जैसे रेत भी होती है वो पकड़ देती है, और चिड़ी कल वो पकड़ देती है। ऐसे जिसकी सूक्ष्म बुद्धि है और भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा से सो जाने जी जेव जनाई, जिसको भगवान जना देते हैं, सोचा नहीं वो जानता है, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाएगी, वो परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा एक तत्व है, उसी को परमात्मा कहते हैं। ये परमात्मा है, ईश्वर है, ईश सचिदान है, घन है, कोई निर्गुण कहे, कोई सगुण कहे, कोई साकार कहे, कोई निराकार कहे, ऐसे एक विलक्षण शक्ति है। वशिष्ठ कम से कम भाई बहनों को मान लेना चाहिए ऐसे परमात्मा है। और वो क्या है कि वो हमारा है, हमारा ये जितने माइक वस्तुओं को अपनी मानोगे उतना उसका अपनापन दिखेगा नहीं। जब तक उत्पन्न और नष्ट वाली चीजें हो, रुपया पैसा प्रवृत्तियां वस्तुएं, इनको अपनी मानो, अपने अपनी है, अपने लिए है, तब तक उसको समझोगे नहीं। जब ये बुद्धि हो जाए कि संसार में अपनी चीज कोई नहीं है, ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहम है, ये हमारा नहीं है, अपना प्रति अलग है, और संसार मात्र है जिनमें अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में एक रत्ती मात्र चीज भी, केश मात्र चीज भी, तिल मात्र चीज भी हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, तब समझाओगी। ये जब ठीक अनुभव हो जाए कि हमारी चीज नहीं है, हमारे लिए नहीं है संसार में, तो वो समझ में आवेगी, नहीं तो समझ में नहीं आवेगी। इन उत्पन्न और नष्ट वाली चीजों को जब तक मनुष्य समझता रहता है कि ये चीज मेरी है और मेरे लिए, ये दो बात है, मेरा हित है इनसे, इनसे मेरा लाभ है, ऐसा मान रहा है, जब तक वो तत्व समझ नहीं आएगा, ये दृढ़ता से अनुभव कर ले कि मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, तब वो बात तत्व समझ में आता है। ऐसा जब अनुभव हो जाता है ठीक तरह से, कोई संसार में वस्तु मेरी नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिया अहमक स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि, कोई मैं नहीं है और मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, इनसे मेरे को लाभ होगा, ऐसी बात बिल्कुल उठ जाएगी। यद्यपि शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य बड़ा दुर्लभ है, इस समान कोई दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ शरीर है, वो दुर्लभ महिमा है इसकी विवेक की। इसमें जो विवेक शक्ति है, हरेक वस्तु के सार असार, सत्य असत्य, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी, ऐसे दो चीज समझता है, ये समझने की जो एक शक्ति है, इस शक्ति को लेकर इसी महिमा है। इस शरीर को लेकर महिमा नहीं है, इसका विवेक का आदर करें और अपना अपना लिए न समझे संसार को। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसको नहीं समझे। स्थूल शरीर से क्रिया होती है और पदार्थ विद्युत होते हैं। पदार्थ और क्रिया दो को इधर उधर करने वाला स्थूल शरीर है। चिंतन को चिंतन को स्थान देने वाला सूक्ष्म शरीर है और समाधि में स्थित वाला कारण शरीर है। ना क्रिया और पदार्थ है, ना चिंतन है, ना समाधि है। समाधि भी अपने लिए नहीं है, अपनी नहीं है। समाधि का फल अपना है। सफलादि समाधि से संबंध विच्छेद होता है, जो प्राप्ति होती है वो तत्व हमारा है, वो हम है, हमारा तत्व है। हम वो परमात्मा जो परिपूर्ण है, उसी कारण से हम सब ये आप मान सकते हो हम उसी अर्ष है, पर उसके अर्ष होकर के वो गीता में लिखा है, ममई वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से है, परंतु मनसन इंद्रिया नहीं, मन से इंद्रिया को आकर्षित है, इनको अपना मानता है, इंद्रियों को अपनी मानता है, मन को अपना मानता है। जब तक इनको अपना मानता है, अपने लिए मानता है, तब तक उस तत्व को समझेगा नहीं। बातें सुन लेगा, कर लेगा, सीख लेगा, सुना देगा, व्याख्या दे देगा, परंतु उस तत्व को ठीक नहीं समझेगा। ठीक तभी समझेगा कि जब ये संसारी हमारी चीज नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। ये विभाग जड़ विभाग है और आपको परमात्मा का ये चेतन विभाग है। ये चेतन है, सत्य है, नित्य है, निर्विकार है, स्वतः है। ये असत्य है, विकारी है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाली है और निरंतर नष्ट हो रही है। और आप निरंतर नाश से रहित है, वैसे ही वैसे। ये ठीक ठीक समझ में तब आएगा जब मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है। ये अनुभव हो जाए, अनुभव क्यों सीखना नहीं हुआ। सीखने से बातें बना सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पर अनुभव नहीं होगा। अनुभव तब होगा जब इन बातों को ठीक समझ ले। अनंत ब्रह्मांडों में हमारी चीज रत्ती मात्र भी नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज अपनी नहीं है, बिल्कुल। एक विलक्षण बात है, अनंत ब्रह्मांड मिल करके आपको कुछ दे नहीं सकता, आपकी जिज्ञासा पूरी नहीं कर सकता। और आप मात्र ब्रह्मांड को निहाल कर सकते हैं, चेतन दे सकते हैं, उनका कल्याण कर सकते हैं। आप इतने बड़े हैं, आप सबसे बहुत बड़े हैं, पर ये बात समझ में नहीं आती, अभी समझ में नहीं आएगी। ये संसार हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ऐसा अनुभव होने के बाद में वो बात समझ में आएगी। और सब समझ सकते हैं, इसमें वर्ण का कारण नहीं है, आश्रम का कारण नहीं है, इसमें बुद्धिमानी का कारण नहीं है, बेबुद्धिमानी नहीं है, इसमें पढ़ा लिखा है नहीं है, अड़बड़ा पढ़ा लिखा है, कोई कीमत नहीं है इनकी। जितना स्नान करे, भजन करे, चिंतन करे, लाभ की बात है, परंतु पढ़ाई का कोई ब्राह्मण क्षत्रियास्तिक वर्णों का अथवा संन्यास गृहस्थ ब्रह्मचारी आदि का पाठ का इनका कोई लाभ नहीं है। ये सब जन विभाग में है, इनमें कोई बड़ा है कोई छोटा ये वहां नहीं है, इस विषय में नहीं है। ये विषय अलग है और ये संसार का विषय अलग है। ये व्यवहार में आने वाली बातें हैं, ये भी उपयोगी है, बड़ी बड़ी काम की चीज है, पर उस तत्व के समझने के लिए ये सहायक ले हो सकता है, सहायता ले सकते हैं आप, पर इनसे बड़े से कोई फायदा हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। आप काम दे सकते छोटी छोटी चीज को काम दे सकते हैं और परमात्मा की प्राप्ति में सहायता बना सकते हैं, पर इन चीजों का महत्व नहीं है, इन वस्तुओं का महत्व नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व उस तत्व का है, वो एक विलक्षण शक्ति है और वो सब में परिपूर्ण है, कण कण में परिपूर्ण है, कण कण में सब में परिपूर्ण है, सबके प्रत्यक्ष है। और सच्चे पुरुषों तो शक्ति उसी से आती है। आप दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, गिर जाएंगे और पड़ रहे तो पड़े पड़े में शक्ति आ जाएगी, उठने की बैठने की चलने की शक्ति आ जाएगी। वो ऐसी विलक्षण शक्ति है, वो सब में है, सबकी है, असली अपना वही है। मनुष्य मात्र उसको जान सकता है, पशु पक्षी आदि जान नहीं सकते। कोई कोई जान लेते हैं भगवान की कृपा से, तो जानने की मनाही नहीं है, किसी के लिए मनाही नहीं है। नीचे से नीचा प्राणी हो तो उसे भी मनाही नहीं है, ऊंचे से ऊंचा उसे भी किसी के लिए मनाही नहीं है, सबके लिए प्रत्यक्ष है। परंतु उस जानने का अधिकारी कोई एक ही होता है, कम होते हैं। ऐसी चीज है ये संसार की चीजों का महत्व जब तक मन में है, रुपयों का महत्व है, मान का महत्व है, बढ़ाई का महत्व है, अपने में श्रेष्ठता का अनुभव है, तब तो उस तत्व को समझेगा नहीं और समझ सकता नहीं। कोई मनाही नहीं है ऐसे के लिए, परंतु समझने की वो ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं, वो सामर्थ्य नहीं है, वो इधर लगा हुआ है, बुद्धि मन इधर खर्च कर दिया, शक्ति इधर खर्च कर दी, दृष्टि इधर कर दी, इधर से दृष्टि स्रवता हटेगी तब वो धीरे समझ में आएगा। नाशवान चीजों का महत्व मन में बसा हुआ है, वो महत्व है जो बाधक है, महत्व बुद्धि बाधक है। इसका महत्व जीवन से निकल जाए, संसार का महत्व, संसार की महिमा ये निकल जाए तो मुझे समझ में आ जाए। जब तक जड़ता का महत्व है तब तक जन्मयता समझ में नहीं आती। बहुत से जड़ के द्वारा चेतन को प्राप्त करना चाहते हैं, ये असंभव है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के सर्वथा त्याग से उसी प्रत्यक्ष प्राप्ति होती है, सबको बड़ी सुगमता से, बड़ी सरलता से। पर जड़ के महत्व की बुद्धि, जड़ में महत्व बुद्धि हट जाए तब होगा। वो भी महत्व बुद्धि हटने से हटती नहीं, भगवान की कृपा से होती वो, संत महात्मा की कृपा हो गई और वैसे ही प्रभु की कृपा मुख्य बात है। प्रभु कृपा है विशेष, महत्व कृपा का है। उस कृपा से साधारण आदमी भी उसको जान लेगा और विद्या बुद्धि वर्ण आश्रम आदि से बड़ा ऊंचा होगा, अरे ऊंचे पड़े का अभिमान होगा बीच में भाव, तो बाधक होगा, वो प्राप्त होने नहीं देगा उस तत्व को, और खुद को पता मत नहीं लगता इसका, परंतु उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। ये महत्व बिल्कुल चाहे मन से बिल्कुल सही, उस तत्व का महत्व आ जाए समझ में, और संसार का महत्व हट जाए मन से। कभी कभी किसी को ऐसा अनुभव हुआ है कि संसार लुप्त हो गया, जैसे स्वप्न में जागृत होता है, जागते ही स्वप्न की कोई चीज रहती नहीं, मिट जाती है, इस तरह से संसार लुप्त हो जाए एकदम। चलते फिरते एकदम संसार है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, लुप्त हो जाए, तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। यह वस्तु भगवान की कृपा से होता है, कृपा से होती है वो चीज, अपनी बुद्धिमानी से नहीं होता, अपनी समझदारी से नहीं होता, वो प्रभु कृपा से होता है। और मनुष्य मात्र अधिकारी है, अगर इनके महत्व इनका न हो, जड़ चीजों का महत्व न हो, ये नाशवान है, उत्पन्न हो नष्ट होने वाली चीज है, जिनमें दो बात खास, एक वो वस्तु, एक क्रिया, एक करना है, एक वस्तु है, दो चीज है, ये बड़ी बात है, इसका महत्व है वो, क्रिया और पदार्थ का महत्व न हो, फिर ऐसे उस प्राप्ति का है उपाय इस संसार से संबंध विच्छेद, संबंध विच्छेद हो जाता प्राप्ति हो जाती है। संबंध विच्छेद होता है क्रिया त्यागने से, विश्राम, जैसे वो समझ में कायो पायो परम विश्राम, राम सम नाम ही कहूं परम विश्राम, क्रिया बिल्कुल नहीं, विश्राम शक्ति समाधि नहीं, समाधि में कारण शरीर का व्युत्थान होता है, समाधि होती है उसमें कारण रहता है, जो सहजावस्था है सहजावस्था मध्य ध्यान धारणा कर्ण तीर्थ यात्रा धमा धमा, सहजावस्था श्रुते है श्रुते विश्राम, ऐसी विश्राम होती है, कहते हैं विश्राम एक ही है, फर्क है विश्राम केवल, विश्राम जड़ता का संबंध विच्छेद है, समाधि में कारण का संबंध है, कारण का संबंध है, उस संबंध विच्छेद हो जाए तो चीज समझ में जाती है बड़ी सुगमता से सरलता से, क्योंकि सबके है, सबके हृदय में बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण सम शांत है, हम जिसको प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त है, और जिसको छोड़ना चाहता है वो हमारे से अलग है, ये है ऐसा है, ये करना नहीं है, ये जड़ता का त्याग करना है, चिन्मयता को पकड़ना ऐसा नहीं, चिन्मयता स्वतः प्राप्त है, जड़ता का संबंध विच्छेद है, परंतु अपने जड़ता का महत्व मान रखा है, वो महत्व उस तत्व को समझ नहीं देता, ये महत्व आता मुझे उस तत्व को समझ नहीं था, उस महत्व तत्व का महत्व तत्व महत्व उसी उत्कंठा हो दोदा लालसा हो और जड़ चीजों का महत्व इतने से हट जाए तो बहुत सुगमता है, सर्व प्राप्त हो जाए, कठिनता नहीं उसमें। जैसे व्यवहार में हरेक पदार्थ में कठिनता होती है, ऐसी कठिनता नहीं है, इस तरह की कठिनता नहीं है, बहुत सीधा सरल सत्य प्राप्त सही है। परंतु हृदय में भोगों का महत्व बैठा हुआ है, पदार्थ का भोगों का पदार्थ पदार्थ संयोग से निसुख, ये संयोग से सुख का महत्व बैठा है, ये महत्व बहुत बाधित है, ज्यादा बाधित है, इसका महत्व न हट जाए, इसे मन न खींचे, तो बड़ी सुगमता से उसकी प्राप्ति हो जाती, बड़ी सरलता से, कठिनता नहीं इसमें, बड़ी सुगमता है। संसार ये काम कठिन है वो सुगम है, परंतु महत्व हृदय में पड़ा है संयोग जन्य सुख का, वो महत्व बड़ा बाधक है, महान बाधक है, बड़ी खास चीज है, वो महत्व उस तत्व को समझने नहीं देता, फटने नहीं देता, नजीक नहीं देता। सब में परिपूर्ण रहता हुआ अभियोग है, सब में सब समय में सब वस्तुओं में पूर्ण परिपूर्ण महत्व रहता हुआ भी नहीं जैसा हो रहा है। जैसे यह आकाश में जड़ रहता हुआ भी मिलता नहीं, दिखता नहीं, प्राप्त नहीं होता है, होता हुआ भी ऐसे वो होता हुआ भी प्राप्त नहीं होता है। और हृदय से संयोग जन सुख का अभाव हो जाए, उसे मन बिल्कुल न खसे, और पदार्थों में मना नहीं रहे संग्रह में, दो में ज्यादा पाना और करना, करना और पाना, करना और पाना, ये दो में बहुत बाधा है, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, इनमें उलझे हुए लोग सब प्राप्त कर गए, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ में उलझे हुए, ये उलझन है, ये उलझन मिट्टी है विश्राम से, विश्राम क्रिया रहे तो होकर विश्राम हो जाए। वो परम विश्राम है, परम विश्राम, जैसे चलते चलते थक जाते हैं तो थोड़े से बैठ जाते हैं तो वो विश्राम होता है, इस तरह से सब संसार से विश्राम हो जाए, संसार में खिंचाव न हो, क्रिया में विशेषता न हो, तो उससे प्राप्ति मिली सुगमता से होती, बड़ी सरलता से। पर जब तक उसे संबंध का विश्राम है, संबंध का आश्रय, संबंध का महत्व है, संबंध जन्य सुख का महत्व है, तब तक उसे स्थिति नहीं होती, और मन खींचता है, विश्वास से भगवान अच्छा लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान की गुण प्यारा लगे, भगवान की लीला प्यारी लगे, इस प्यार में मन उलझ जाए और संसार का राग हट जाए तो उसकी प्राप्ति हो जाए। ये संसार का राग है, भीतर में रंग चढ़ा हुआ मन, एक संसार के भोगों का और संग्रह का भोग, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया व्रत चेतनाम व्यवसाय बुद्धि समाधो न भी दिए थे, भोग और ईश्वरी इसे बुद्धि हट जाए तो बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाए, और उसी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर है, और मनुष्य शरीर से सफलता भी उसकी प्राप्ति से ही है, उसकी प्राप्ति बिना मनुष्य पर पशु उतरे, मनुष्य शरीर भी पशु उतर है, मनुष्य शरीर की सफलता नहीं है, पशु की तरह ही मनुष्य ही जा रहा है, खत्म हो रहा है, भोग ऐश्वर्य प्रसाद का नाम, भोग और ऐश्वर्य गीता दो क्या भोग रेस्तरी सुख भोगना और संग्रह करना। मनुष्य मात्र दोनों लगा है, मनुष्य मात्र भोगों में उलझा हुआ है, संसारिक चीजें और भोगों में भोग और क्रिया पाना क्रिया क्रिया पाना क्रिया पाना बहुत जबूझ है। इससे अगर निकलने की भक्त नहीं मिलती, मन से इसमें फंसा हुआ है, इससे बाधा हो रही है। ऐसे ही अगर भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान में गुणों में, भगवान की लीला में, भगवान के चरित्रों में, भक्तों के चरित्रों में, इसमें मन लग जाए, फंस जाए और संसार हट जाए तो बड़ी सुगमता से चीज प्राप्त हो जाए, बहुत सरलता से, क्योंकि सब जगह परिपूर्ण है समान रीति से। और इधर से हम जाग्रत उसके और वो है, फिर देरी किस बात की? देरी यही है जो भगत में क्रिया और पदार्थ वस्तु व्यक्ति इसमें आसक्ति है, ये पद है, ये आसक्ति न रहे और उसी लालसा लग जाए जागृत तो उसी प्राप्ति हो जाए बड़ी सुगमता से बड़ी सरलता से। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।